madani yake, basikilize. Tukumbuke yale madani yake. Imehimizwa alau kila wiki sikupita ila ujue yale madani yake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shukrani zote na sayyidina. Alladhi ambaye anzala ala rabbil kitaba. Amemteremshia jamaa yake huyu kitabu. Tumesema kataba kaandika. Kataba kakusanya. Hiki chuo kinaandikwa kikahifadhika. Kimekusanya kila kinachohitajika. Basi tahiki Mungu kushukuriwa. Kupitia chuo kimekusanya kila kinachohitajiwa. Tena kimeandikwa kikahifadhika. Alhamdulillah. Alladhi anzala ala rabbihi kitaba. Mbona kila kati? Abdihi, tumaso, tumaso. Walam yaj'al lahu iwajan. Hakujalia kwa kina kukaa upande. Wakati kinguja. Hakukijalia kwa kina ukogo. Hakukujalia kwa kina katenge. Bado. Kina basa tu. Kusema nini? Nimesemaje tu? Ukogo tunasema yeye kukombo atasa. Atasa, mimi ndio ukogo. Kaja kija kaa kombo. Kija kaa ukogo kiko tukinguja. Basi ndakam, aiwaje? Wakitu kija kaa sasa, aiwaje, aiwaje, aiwaje. Imeka sasa wapi? Wadamme jada hu iwaje? Hakujalia kwa kina nini? Kombo. Au hakina ukogo. Hakina kupindapinda, ni yoka barabara. Alhamdulillah. Pana hofu. Alhamdulillah, shukurani zote na sahihi. Alipata kitabu hiki cha kukutengenezea yako ya dunia na akhera. Inastahili kushukuru na kufukuru kutisha Mungu. Alhamdulillah, tena alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Alladhi ambaye anzala ala rabbihi kitaba. Amemteremshia mja wake hicho chuo katabaki imekusanya kila kinachotajia. Kinaandikwa kimethibitika. Inna nahnu nazzalna dhikra. Sisi tumealeta mawaidha haya wa inna lahu lahafidhuna tumehifadhi hakiki hawezi kuta ndio zote mpaka leo mpaka 1300 zaidi ila ile Qur'an masebu zote ila ile kwa kadiani na sababu Qur'an hii hata Paris kwa sababu Qur'an yao tazali tazali Qur'an alipokuwa mtu mmoja anafanya kazi kwa Paris bwana mke mmoja nguni na babu yangu itwa Sheikh Jabir basi anafanya kazi kwa Paris alipitia nyumbani Mire Paris ati Islam bila. Ana sema Quran iki cha Banjabir. Jabal mesti ama Paris apa sama? Nina jadi kakak bawa Quran ni. Quran iki cha Banjabir. Aim dah di situ mana? Jauh sepi tu apa? Jangan dah sisi sisi kita. Kita nanti lagi tu. Bagus. Kajiman kimenyo kami zuri. Alhamdulillah. Ana sahih kushukuru Mungu. Shukrani zote pewe Mungu kwa kufanya jambo hili. Alladhi anzala ala bi kitaba, amemteremshia mja wake kitabu hiki cha kutengeneza dunia na akhera. Tena wala mejaadahu, hakujalia kwa kina kitabu hicho aiwa Yakobo kajima kimenyoka vizuri. Liundhira basan shadida minhu, kionye ukali wa Mungu watuogope. Wabashiri na wabashiri watu waende basi ndio kazi yake. Yonye baya yabashiria tubaini. Yabashiria muminina. Yabashirie. Yudhira basa. Kionye kitabu hicho. Au aonye mtuma huyo. Basa shadida. Ukali mkubwa. Mindadunu unutokani na Mungu kwa tuwa baya. Yabashiria muminina. Kiwabashirie wenye kuamini. Haitoshi kuamini tu. Aladhina ya maluna salihati. Wanuafanya mema. Wanuafanya. Ana lahu ajran hasana wana ujira mzuri unaongoja makisina fiwa kai milele katika ujira huu pepo wa milele inshallah sote arabi tuomba waume wake wenye la ghorofa katiweke yule afurahi huyu acheke tukitana nami tukitarema inshallah makisina fiwa kai katika ujira huu abadan milele tena wayudhira ladina kiwaonya wale ambao kadu waliosema takhadha Allah walada, Mungu amejifanyia watoto na watoto wake uzeri. Sasa nani kasema malahum bihi min ilmi, hawana ujuzi wowote kwa jambo hilo. Nisemea tu malahum bihi, hawana kwa jambo hili kwa Mungu na watoto min ilmi, ujuzi wowote. In yaquluna idha kadhiba, hawasi bila uongo tu. ndio wala bia atawa firauna atakusema ndio hai hawana ujuzi kaburat kalimatan takhruj min afwahi neno kubwa kabisa hili natoka katika ndimi zao sema kwa mtoto neno kubwa kabisa hii yakuluna ila kadhiba ndio na mtume kama alivyosema binadamu anapupa harisu na raiku anapupa juu yenu anataka mwamini atakira mtu wa Islam mapenzi yake bahati nzuri basi laqad ja'akum rasulun amekujeni mtume mtukufu min anfusikum jinsi moja na nyingi binadamu kama nyingi kwa hivyo yeye ndiye kutabishani anatabisha azizun alayhi manitu ni mazito juu yake mazito yenu yana kutabisheni nyinyi yana mtabisha yeye hapendi mtabike akiona mtaingia mapotoni naona tabu azizun alayhi sio nyamazi tanisha azizun alayhi manitu ni mashaka kwake yeye mashaka yenu harizu ale kwa napupa juu ni pupa mwamini mwamini kwa hivyo kitabika inni rabbuhum yumkana mambo ni huruma na kutaza fala atakabahu nafsaka dabda utaitoa roho yako wewe asa pal kwa masikitiko inda miuminu bihadha alhadisi ikiwaamini sindizizi unatakia nini bwana wewe umetuma kufikisha fikisha lakini mtu bwana anakusipu na mtu anasipa hati ya nipata mtu namna huyu ayo nuna tabu wala atahazana alai usihusudika juu yao wewe jawazi rahma fabima rahmati min Allah kwa rahma kubwa mbona kukupa kwa namna hivi fal'adaka ba'khu nafsaka labda utetoa roho yako wewe asapan kama sikitiko ada athari nyuma yao labda utetoa roho yako ada athari kwa kule kupata nyuma yao wakufuate na hataki inda biuminu bihadha alhadisi ikiwa waamini masimulizi haya labda utajitoa roho yako asapan kama sikitiko usibali labda utetoa roho yako ada athari baada yao baada kuhusikilizi au kwa taasira za hao watakusikiliza na kweli inna manu mkinza inna janna ma'al ardi sisi tumejalia hayo ilo katika ardhi ukubwa mitini ni zipapo tu hili si kitu muhimu zieta papo lake linatua huu ili tuwafanyie mtihani tutazame ayuhu mahsanu amala wapi wenye amali nzuri tumesema wangu waseme ayuhu aksaru amali wapi wenye maamali mengi bora kusalisha yako kwa raka nne za taratibu ukasali raka mbili zako za baadia kwa taratibu ukasali mitiri yako japo kwa raka moja tu au tatu au tano ukaenda zako nyumbani kuliko kusali mawitiri marefu marefu na matasbihi marefu marefu ya mbio mbio haya kwa hiyo takari misikiti yote labda siju inata mna shibu sina ambaye sebe napendelea mimi sende siju lakini najua tu tangu kwetu kwa kumbuja kwa mtu mmoja kisalisha mbuja bana na watu napartia mbio asuma alhamdu yu yote punti moja amin suba basa basa basa basa wali kweli wanza na watu napartia huko mchezo bwana kazi ya bure shetani anawachezea wakakosa kustarehe basi na dhambi hiyo kapata tabu na dhambi pa pamoja mchezea mzimu hivi hivi yarumla siri kundi ba raka ya pili thumma tara sala sala sala sato kaja hivi mpaka mwisho kono wao tumefanya rafiki baba bora namba nesikia tunaona watu tuka ngambu bwana kufuata sikia forodhani kuja ngambu he watu wanakiri bwana huo ile tabu ya kutoka ngambu mpaka badili kiasi bali nzima bwana kwenda na kurejea wanapotia sala ya mbio hapo kurejea kule kule kutoka si shetani yule bali bwana lakini afaman zujina lahu suu amali farau hasana yule mtu ambaye ameliza kimbopo kasapambiwa katona nzuri utamtegeleza hatikii hauna kiri bwana. Wakisha kupiga uji mbio anatoka ngambu mtu anakimbia kwa bwana fulani simtaji sharifu anamjua. Alikwenda mbio hizo. Wewe ufikiri masafa kutoka huko mpaka huko ukimbia ndio. Ungesali bado ungemaliza pesa kuliko hii. Basi nyingine hivi. Hapana mchezo, Mungu hana haja ya mengi, ana haja ya mazuri. Qur'ani yote nzima, ahsan wa ahsan. Kichache kizuri bora kuliko kingi kibaya. Wala ajabaka kasratu khabisi. Wingi wasikuwa kuso kwa kiso kwa kizuri, si wingi huo. Quality ndo muhimu kuliko quantity. Quality. Ndio hicho. Nakubati tu. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Sharifa tak fikirin bahasa kapoten. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'al ardi. Tumejalia vilio huko katika ardhi hapa ukubwa sarehene mama zao matunda. Zieta babo tu. Itaondoka mwisho wake. Lakini muhimu lina bwahu mtu afanye mtihani tutazame. Ayuma ahsanu amali. Wapi wenye amali nzuri? Wa inna lajailuna ma'alaiha. Sisi tutajalia vyote vile utajua ardhi sahihi na mwisho wake tuko mchanga tu juruza usotesha kitu. Takwisha kila kitu. Wa inna lajailuna tutajalia ma'alaiha. Vile ujua ardhi bote. Kama bali mkosi za bali. Juzi juzi. Wako mihinti ili. Bedasa kapika. Mwisho wake mevunwa basi. Kumbecha matabaya. Kile pahali vile vile. Tutajalia sahihi mchanga tu juruza usotesha kitu. Nakwenda. Sasa inatajwa kisa cha hawa watu wa zamani, Ashabul Kahfi, wala usiulize kabila gani, wakikaa wapi, angetaka mbwanga tuambia kabila fulani, ukikaa fulani, mbwa kusema mwenye mtakia nini? Sasa tuja majina manane, ya kufanya hirizi, mbwa hajui majina hayo. Kwa hivyo situambie, ya kwa hivyo faida kwa hivyo tatuficha, kwa hivyo tume asiyasema majina hayo. Juu watu walikuwa kwa watu, zama za nyuma huko, wakaamini, na watu wanchile wakakataa kwa mini, na mfalme wakakataa kwa mini. Wakataka kudhuriwa, wakaenda wakajificha katika pango wakakaa. Mungu akawapa usingizi wakalala muda wa miaka 300. Hawana habari nzito. Wala kuoza hawajaoza. Wakaja wakazindukana baada ya miaka 300. Njaa zimewashika kwa watu wakatafuta chakula. Wakaenda pesa zao, watoto walishika. Pesa pata hapa hizi, za miaka na miaka na miaka. Ikajulikana habari zao. Wakaonyesha alama kuwa waliokufa na kufufuka. Basi am hasibta unadhani anna ashaba al-kahfi kwa hao waliokaa pangoni kanu wamekuwa ajabu ni ajabu kubwa, si ajabu kwa Mungu mambo hayo. Wakaisha wakai ni wakalala mpaka saa 7 kuja kazirukana, si ajabu kwa Mungu. Am hasibta unadhani anna ashaba al-kahfi wale watu wa pangoni warakimi na wale watu ambao wana habari zilizoandikwa vitabuni, ratim, rakaba kuandika. Ndio wale wale. Wale watu wa pangoni, waratimi, wale watu ambao wana habari zao zimetiwa katika vitabu vingi vya nyuma huko. Unadhani kanu walikuwa ajabani ajabu min ayati na katika miujiza yake si ajabu. Hazataji kisa chake. Idha wa vipyatu walikwenda vijana, kila wakati vijana bwana vijana, ndio wanafuata mitume. Vijana watele. Mijizee kwa api kwetu, wako? Wako. Ndo mijizee, hakubali haki mizee, katu. Umesha bube yake, kwa chache tu. Kama kini sili waka sidiki, habasi, lakini wote niko vijana, vijana. Wote, wote yolo amini mitume vijana, vijana, vijana. Mijizee, mikaibi. Umesha bube yake, kama mbu yao. Soba hatuwa ni malemba, bawa la maju, bawa la maju, ya zijo hopia. Tuna suri. Vijana, yote yote. Yana tu nabani wazee kanya kaidi. Nani kijana wetu dada? Huyu ndo katika kaum ni kile sababu kile sidiki na kina ubaida utachache tu ndiko kwa nini? Dongo zote. Na hapo kidogo tu wazima. Lakini kwa tu vijana tu sio bwana. Basi mbona kama vijana si ana John Kiu hao bwana wewe ndio hiyo. Nijize haikubali bwana. Nimeshabobea. Iza wa fitiati wajipenda vijana. Ndo nyinyi, alhamdulillah. Mimi. Takwa hivyo. Iza wadipiatu, walipenda, vijana. Iza alkafi kwenye pago, kujificha, kuogopa, tawawa. Fakalu, wakasema, bado lubulitia katika pango, wapumzike. Rabbana, atina, Mola wetu, tupe. Rahmata, rehema, mindadunke, utokane na wewe. Wahajila, na ututengeneze, min amrina katika jambo letu. Rashada, na uongofu. Tufanyiwe ile ugofa tujui sije kujificha. Tunaogopa. Wewe tena ututengeneze. Na wewe hapa kila wakati. Rabbana atina min fadlika rahma. Mtupe rehema ndio tukali na wewe. Kwa hajira na ututengeneze min amrina katika babu yetu rashada. Ndio ugofa. Bas. Wakaomba kujitia namba. Hapo iko njiani bwana. Ah, Omari bwana, nimesema hapo bwana. Nimesema madam kwa kuhitaji tusitafute. Ndiyo Umari? Haa. Ndiyo. Mkubanda mkitaka ujitwambia. Kwa jibitabu sujana leno nini wasipa entakia siyo entakia siyo nini. Ya nini kutafuta entakia wala. Wanatiba njele leno kwenye nini. Lakini mkubanda mkitaka ujitwambia. Akusute mkusute amri. Likuambia mina entakia wala sotakia. Ndiyo siyo. Adiyaki entakia. Ano entakia lana. Aso entakia. Akusute mkutu likuambia wanawe misi yukusewe yu entakia. Kujifadhi kusaidika na atasema hapa kusaidika na chuo mtisheri hapa inakuja mbele uwawa bwana uwawa wewe tutasema kwenye tuje sasa ndio vile vile madam kwa kusema sitafute tumesema vijana walikuwa katika chipulani sio na dini yao bali ikaja dini ya haki wakaipata falme na manani na nae wakati kuwadhuru wakati mbili tujifichi walisimama mbele ya falme wakasema dini haki to hii hii siyo siyo ni ushakuwa ni balaji tufika mbili tujifichi iza walipiti yatu kumbuka walipokwenda vijana ila alkahafi kwenye pangu fakalu wakasema wanaomba mungu rabbana Mola wetu atina tupe mindadunka rahma tupe rehema ilo tukane na wewe wahajira na ututegeze min amri na katika jambo letu hili tutegeze rashada na uongofu watujui sisi tumeshindwa mwisho wetu ndio kujificha hapo baada ya mikoa kubwa basi ngoze fadha rabna adadanihi tukayaziba masikio yao tukapiga mamasikio lakini masikio kalala kimya basi nalot filkafi katika lipago sinina miaka adada na idadi wamelala kuhana habari wadaha wajafa wadaha wajaoza fadharabna adadani tukayaziba masikio yao isisikia kelele wakati tukana sinina miaka adada yenye idadi nyingi atasema na kubaka sana samia na kitu subabasinahu kisha tukafufua baada ya kasele samia binadamu ili tunyulishe ayul hizbaini ahsa lipi katika mapote mawili yale limedhibiti yule muda uloka kwa sababu shwake wakasilimu tuchile wakakumbuka alikuwa kwa vijana tu amazi wale wakataabika hatujua uko kwa hali gani basi wakastarifu katika tarehe yote mkafulani waliposi tukaanza ukajitaja tulikuwa sema fulani tulinadamu tubainishe ayul hizbaini lipi katika mapote mawili yale hawa wakisema hivyo wakisema salime zibiti amada muda lima labitu kuliku kwa kwa pani na unakusu sasa ndo kusimlia kiso chak forever na unakusu alaika nabahu tuna kusimlia khabari zao bilhaki kwa kweli hito kweli na chawe nitakia na nini sikuwa ni ina umfitia tu hawa ni vijana ni wadogo nani fitia kilaka vijana kasi yao ina mpitia tuhoni vijana amanu bi rabbi mwalimu amini mola waliposikia habari ya mizimu kwa tukuja mtume wameamini walipoamini wazidi nao huda tukawazidishia wagofu walladhina hatadau zadam huda walikubali kuongo wakamkona wazidishia wagofu amanu walimu amini ule mtume basi wazidi nao tukawazidishia wagofu warabasna ala kulubi tukazitia nguvu nyoyo zao siogope vijana watupu siogope kama sisi ndio sisi nimeogopa nini magopi bwana na sasa nipotaka ndio hivi sema bwana na yakweli naambiwe liwa lolote na liwe haya mambo tawenyewe si makeke na mayowe nazi kushinda na jiwe nikishomri kuimba sema Mola kanituma nikajikambe nisiche usubi wanawambi watu wakifumba wewe sifumbe sema waziwazi wafahamu ndio si basi kuimba nyimbo waimbie watu wambi Mola kanituma nije nikambe nisiche usubi wanawambi watu wakifumba wewe sifumbe sema waziwazi wafahamu sema waziwazi naba Nibatili wae mwini Nazi bwana Nazi mitabamu jijeni Kasa kama una nazi yako ukechukwele nazi mwini pibunje lijiwe tabuchika jiwe tabuchika nazi bwana Nazi bwana Nazi kushida na jiwe mekushomri we nazi upunje jiwe tabuchika mwenye mze nazi Nazi ilipasuka unkuja juwa kisho cha bwana fulani Nazi kapasuka kisho kiko Mbona samie? Na jina lake fulani. Alikuwa anafua msikitini. Sasa alikuwa zamani msikitini, msikitini zamani ina minazi. Huko je kwangu msikitini ina minazi ndani. Ah. Na bwana si chalo uje msikitini minazi. Oh, zamani msikitini zamani ina minazi nyuma. Mingi ilikuwa ina minazi. Basi msikitini wa Malindi. Msikitini wa Malindi pale nani? Special. Bwana msikitini ngapi bwana ina minazi? Huko kuna msikitini. Mingi na minazi. Basi watoto wanafua, alikuwa anafua. Jiji yake Abdul Hamid, basi hamwezi kumtambua. Akiitwa Ali Himidi, mwisho akajigeuza akasema Abdul Hamid. Haya. Anafua kichwa wazi msikitini. Ikaanguka nazi bwana. Huko. Jua kichwa. Lepasu na nazi, ya pikele. Matamu wana, si madamu wana nazi, raja kapu. Watu wakaja kasiwa, kaumia pari chaka, lakini nazi, telipasuka bwana. Yeye yeah, na maji dapo mwiki anaona da damu ikakuja nazi imekwisha basi yeye nazi kushinda na jiwe kichwa cha Himidi ina usitia tunao ni vijana amanu birabi walimwamini mola wao wazidi na huda tukawazidishia uongozi na uongofu insha Allah Mungu atuzidishia warabatna ala kulubi tukazitia nguvu nyoyo zao hivi kabwa tuposimama mbele za watu wakasema tunapotaka kama tuliposema tunapotaka fatani wakawambia watu rabbuna rabbu samawati al-ardhi mola wetu sisi ni mola wa mbingu na ardhi sio nani wale nani Danda dua hatutomopa sisi ni dunia sukwa mku ila mwana mwingine kikubali msikubali kwa nisipa beza hatu kase danda dua ni dunia hatutomopa hatutomabudu ni dunia sukwa mku ila mwana mwingine lakari kulna itakwa tumesema itani kia hipo itakwa tumesema shatata nenondo tupa haki iluwache haki hatumopi sukwa mzimbu itani kia hipo itakwa sukwa mku Lakad kulna itakuwa tumesema idhan shabaka nenolo pitucha mipaka. Wakasema, wanabizana sasa. Haulai kaumuna, hawa jamaa zetu, hawa kaumu zetu. Itakadu min duni aliha. Wamejifanyia wao nasu kuwa mku. Laula yatuna alaibi sultani. Mbajini, kwa nini hawa leti hoja za zahiri kwa jeshi kwa ni mku hawa. Semea tu. Lau la ya tuna alaihi kwa nini hawa letaiwa wala waha wabi sultani bajini hojaza za zahiri kwa wala fama niptara nani mongo zaidi manadhalamu nani zalimu zaidi mima niptara ala allahi kathiba kuli kwa numsikizia wangomu sangata gabi haidu tene tutatupa mingini tene kidogo siyo Kama nadhani nani zalimu zaidi? Kudi kwa nani msikizie uongo Mungu? Anajidhulumu mwenye nafsi yake, anajidhulumu watu waliopoteza. Kama kile fulani. Ndio sio bwana. Hapa zalimu kudi kwa Mungu. Na zalimu kwa dini yake bwana. dhulma kubwa zaidi kuliko kumtoa roho yake, maana mnaharibia dini. Wanapi yangu kasema hivi, halikuwa hajasema hivi. Wana dhalimu zaidi kuliko mtu. Kujidhulumu mwenye siasi kuzuri mwingine. Sasa wanapizana tena. Baada ya kusema usisikie usisikiwe, wanapizana. Wa hivi tazaltumuhum. Katika mitingi yao wanapizana. Ili kwa nini mmejitenga na wao? Wa ma yaabuduna illa Allah. Na vile wanapoabudu wao mkajitenga nao ila mizimu kwa haki tu basi. Fau nendeni, basi natwende. Natwende. Fau nendeni. Ila al-kahfi kwenye pango. Tutajificha. Hatari sasa imekuwa. Tumesha kielezo hivi basi. Fau ila al-kahfi. Nendeni kwenye pango. Yanshur lakum rabbukum min rahmati, Mungu atakukujulia ni rehema yake ndio mwenye mizimu. Kwa hiyo haji lakum atakutengenezeni min amrikum, katika jambo lenu mirfaka, ila lenye nafumu atakutengenezeni. Itihadi yetu imeshakwisha. Fau ila al-kahfi, basi Mungu atakupa. Yenye nafumu ya duniani na akhera. Fau, wewe jitahidi mshwako kishindwa macho yenu tena. Fau ila al-kahfi, nendeni kwenye pango. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, atakukujulia ni mizimu kwa rehema yake. Kwa hiyo hajira kwa kutengenezeni min amrikum, katika jambo lenu hili mirfaka, tena nafuna nini. Basi wakaingia ndani ya pango, wakakaa humo ndani ya pango, jua haliwapigi. Makama ndani ya pango mvua haiwapati, lakini upepo unaingia ndani pango kubwa. Watara shamsa utaliona jua mkwanzenda, kama utakwenda hapo pale pale wakati huo. Idha talati, ninapochomoza. Tazawaru linajitenga ankahafi mna pango lao zata ni mini kuriani. Manake mlango ule hujakabili kaskazi, hujakabili mashiriki, kwa likitoka yuwa linapiga. Hujakabili kaskazi, yuwa linapiga kidogo tu, kati yuwa ni vili kidogo tu. Tuwataleo na juwa idha wala tazawaru linajitenga ankahafi mna pango lao zata ni mini mfate kukuliani. Haa, tuseme mlango kaskazi ya ukakukusi bobotu wana pigo pande moja tu. Kwa idara la basi nikicho vile vile. Takrim za kisimali ni apigo pande kushoto tu. Make ndango hujelekea magharibi wala hujelekea mashariki, kuelekea katikati au kusini. Kwa hiyo jua mtakaza napata, jua na pia kidogo kidogo, alipiki moja kwa moja ukakaa ukadani. Fahamu? Ngombe jaria pango limekabili ndio tara shamsa aliona jua. Idha bala ndipochomoza tazawaru. Linajitenga. Ankafi na pango lao za tarimini pande kulia. Wa idha gharabat al-kishwa taqribuhum, dina wapiga wakati napiga kidogo kidogo za tashimali kushoto, napiga kidogo kinana mnashoto pata jua tu. Wa hum fi badwati minhu, wapo katika nafasi kubwa pango lile ndani, kuna nafasi kubwa. Wa hum fi badwati, wapo katika nafasi kubwa minhu ya pango lile. Hata mimi naona tena dalika min ayatillah fi badwati minhu dhalika minaratillah, hii katika miujiza mipango ya mkubwa mwenyeke pana. Namba ndio hayo hayo bwana. Basi mbona kusema sitafuti, nitajuaje mimi nikisema huyu manabii za kwa jesute ndio mkubwa mwenyeke kusema basi sitafuti. Tumie kisa chao kizuri, kisa hiki basi toshi chochote tulio cha chalani wale nani mkubwa mwenyeke anajua zaidi kitaka kitambia. Ngo hujui zamani yao ilikuwako? Wewe sikii bwana wewe. Acha je kwambia sasa tukae ni wewe. Ha, sikii ni nini? Bali shema hapo. Umetojua sana wapi tafuta wewe 4 na 5 na 6. Leti tuonyeshe. Sasa kwa mtume tufundishe. Sasa sema mtume basi. Hajagwa yeye. Basi. Tafuta kusudi na mungu bwana wewe. Wewe hamba na hamba kusudi na mungu. Ukasema nabii Isa, au unakwambia wewe? Hayo unalo kujibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika bila ma yahdi Allahu adongolewa na mkubwa kwa mwenye katika ngoko amekuja. Amanu zidahu muda. Ma yahdi Allahu ana mungu wa mkubwa huwa almuhtadi, ndio mwenye kuongoka baada atatuongoa mkusha. Kwa ma yudhili yule ambaye mkisha pakija bali kupotea. Bana nitajidai wali humpati rafiki huko mwongozo bana. Nimesha potea bana. Lavunda alina rubani. Hada bunjaki kwetu halina rubani. Wajua sema tena bunja halina ubani. Nanuka vibaya tu kwa bari gani bwana? Hapo bora ni tafsiri zaidi. Tiki hasa tafsiri zote mko je ndio bunja halina rubani. Jahazi imeshabunja pana na hoja kwa kuweza kutengeneza. Imeshabunja. Ndapo sio kubunja, sio? Ndio kubunja. ikiwa jua ni pesi kuvunja na kuvunja kunuka vibaya, wakasema ubani, basi ta ubani ubani na hoza bana, basi wameshavunja hao, wameshavunja si ubani hapana bana. Mama yudhi bila mbengu kishabacha kupotea bara, mtajira utompatia walija rafiki murshida kumongoza sikira piga sikirani na mbwa kisha kusema mbwa hawachi kupotea ila ni wabaya. Wa ma yudhillu bina fasiqina, mbwa hawachi kupotea kwa kupotezia bali ila wale wewe utotoka ni saya yake lakini bali sio mabovyo mutla kwa mkaya kwa tahasabu wa ikaza utazani wa macho hadi kwa melala wanakia ukageuka na hivi na hivi akipita mtu kiona atazani wa macho watahasabu ikaza utazani wa macho mrukudu hadi kwa melala. Wanukadibu mdata liyamini wa dhata shima, tunageuza kulia kushoto sio kaoza baraki kapitele pa mmoja taoza wanageuka geuka hivi muda baka sana samie nabda nabi Isa nabi Muhammad maka khamsumia mepita siyozi maka sana samie tu silaki kwa kumtube katikati. Wanukadibu mdata liyamini wa dhata shima wakalbu namkwa wawo pia kasi tuntiraihi amenyosha mikono yake mbili mikono yake mbili wasidi kwenye kizingiti cha pango lile walikuja na mbwa wao mbwa tashdidi zipo katika madhehebu ya kitu kishafi madhehebu kimaliki mbwa si najisi, madhehebu ya Hanafi mbwa si najisi, najisi mate yake tu akitenda na maji basi basi na hapo ndio mpata na mbwa na nini mbwa alifanya tashdidi madhehebu kimaliki ya kitu kishafi hata kibasi kauli nyingine jua kaliwa bai basi kawliyo nyingine kwa mbwa sina jisi kama maliki kama Hanafi bila ila mate tu mati ya kituwa kitu hadika mtumia kasu mtumia kusema kwa mbwa na jisi alisema iza wada ghal kalbu fi ina ya hadikum akichova mbwa ulimi wake karika chombo cha mmoja wenu na amaye majani basi baka hako tu haya mingine wameongeza wanyo ndamati ya ulama wa hadithi wa bieke desem haza mishu mifiki udokorofi wa fiki watapata nye mmoja walizalifi walizalifia nini Mtume kasema maake tu wewe unasikia ukasema mengine. Sasa hivi madhehebu ni mungu mzima takriban hayasemi kwamba ni sisi kwa sababu kishapo. Basi hapo. Na mbwa wao walipata naye kwa linda. Wao wamelenda ndani na mbwa kanana nini? Wakalbuhum na mbwa wao basi tu ndira. Ai, anaonyesha miguu yake mikono yake. Bila wasidi kwenye kizikiti pale. Lawi salata ada ndao ndio chungulia. Ngependa mimi kutoka. Kutoka nini? Lahana medana wana habari, wewe tutaogopa. Mungu katika kitisho watu wasijidhani. Wakakama kama yote. Watu wasumu tukwenda wala nini wala. Lawi salata adaihim, lawa unke wa gundu wada unke wa ona. Lawa daita minu, unke wa pamdongo, firaro na kodabiyo. Walabulita minu mruba, na unke jazo khofu kukogopa. Basi, tutike hapa. Wallahu alam. Tunawa wakati mabari kidogo. Nusa yiku kita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وعدام النفع العلوم في الدارين آمين. Leo tunamaliza nusu moja ya Ramadhani. Mungu atuwafikie tuimalize ya pili kwa bora zaidi. Sana sana kuliko hili. Basi tusome dua kwanza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان ويكون فيه من تساهلنا وبفضلك تفضل علينا اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا، وارزقنا قوادا وأمالا وأخلاقا ونيات صالحات ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المردودين، ولا من المغضوب عليهم، ولا من الضالين. اللهم تقبله منا واعده علينا اعواما بعد اعوام، وسنين بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، راضين غير ساخطين، مغفورا لنا اجمعين. ربنا تقبل منا انك حميد مجيد. اللهم تقبل منا اعمالنا على ما كانت فيه ويكون من ضعفنا وتقصيرنا. اللهم تقبل منا اعمالنا على ما كانت وتكون من ضعفنا وتقصيرنا وريائنا وجميع خطايانا. اللهم اشركنا في دعاء الصالحين، واجعل لنا حظا ونصيبا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اجزلت لهم ليله القدر وجعلتها لهم خيرا من الف شهر، ما عظيم الاجر وكريم زهر، وما كان في رمضاننا هذا من بر وذكر وذكر وشكر وغير ذلك من صالح الاعمال. يا ربي فتقبله منا واحسن قبولنا، وما كان منا من تفريط وتقصير وتضييع ورجاء وغير ذلك من الموبقات، فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واسمع نداءنا وقوي أبداننا، ولا ترد أيدينا صفرا إلى نحورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعتق رقابنا ورقاب نصودنا وفروعنا وحواشينا من النار، واجعلنا من المتقين الأخيار. الله تبارك وتعالى يقول أصدق القائلين قول حكمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسألك يا الله يا كريم يا الله آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مؤجلا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عتقائك ونقدائك وصدقائك، برحمتك يا ارحم الراحمين. ادعوا ربكم تضرعا خفية انه لا يحب المعتدين، ولا ترسلوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. اسألك يا الله يا كريم يا الله امين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز طاعة، ومن الشقاء إلى سعادة، ومن النقصان إلى زيادة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارحمنا ولا تعذبنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نسألك يا الله يا كريم يا الله آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على آدم حين عصى، فأقلته من أثرات أقل أثراتنا، وتحمل تبعاتنا، وعفى عن سيئاتنا، وتقبل جميع حسناتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والغنى والغفاء والعفاف يا الله يا كريم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسألك يا الله يا كريم يا الله آمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك خير الدنيا ونعمة الآخرة ونسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جانا سواهي kubainisha yale tulisema tutabainisha ambayo yamo katika jalaleni ukiasadiki uko matatani. Leo nimetanguliza mbele, tumeona kwa jalaleni bwana kenda kumfanya mtume kwa anapenda wanawake, akamwona mke wa watu akamtamani akafanya hivyo akafanya hivyo. Umesema basi Nabii Muhammad tu kamtena Nabii Daudi na mwingine mwingine wote kasiyo kupenda wanawake mitume wakachukua wake za watu. Uone wamesema jaleleni tu wamesema kila kitu bwana. Wewe Nabii Daudi mbwana msifu anaambiwa mtume stahimili mfuate Daudi, halafu ame Daudi akachukua mke watu amwiko kuchukua wake za watu. Mkwa na mwambia mtubi, sirra, adama ya kuluna, stahmili. Na hayo nukwabia, we mwanko, we mtazimu, we nini, stahmili. Na we stahmili. Kupani na watu. Wadhukura abdana Dawuda, mkubuke, mtuma wetu, mtukufu, Dawudi, kwa kama Dawudi. Habusebe Dawudi kachukua wakizo watu, kwa kama Dawudi kachukua wakizo watu. Hakuchukua mtuwa mtu wala nini. Hadisi kama tulifono kisoma, hiyo Biblia ni kitu gani? Utaona mitume anatoa yuko vibaya kabisa. Kwao mitume si kitu. Nabii Daudi sinani yule Biluti kazini na mtoto wake yuko fanya nini? Kafanya nini kwenye ndio Biblia hiyo. Ni ya kweli bwana, sio cheti. Sikia habari hizo zitakuliza tu. Na hao wanaenda kuzifuata habari hizo. Haya. Basi kuna bwana Daudi. Kumbuke mtume wetu Daudi. Zalaidi mwenye kukukumba katika mambo ibada na mingineyo. Inna huwabu pepesi kurija kwa mku kila wakati kwa mku tu. Kirepo sipio bani Nabii Daudi. Inna sakhara jibala mahu tuya dhalilisha majabali ya kwa pamoja naye. Kisoma majabali ya nitikia mwenye kuchukua kisawa tutapata hayo. Inna sakhara jibala tuliadhalilisha majabali yusabihna maabu yana sabihi pamoja naye. Akatetesmi zake anaitikia, akatetesmiri zake wanaitikia, majabali anaitikia bila ashiu ni shiraki jioni na asubuhi, kila kitu kila kimajabali na majabali yanamsaidia. Watayra na madege pia mahsura wanakusanyika. Ndege wakimsikia anasoma Nabii Daudi kwa sauti yake hiyo ya ajabu wanakusanyika badala kimya, wanamsikiliza. Hai, hachukua kaza watu. Watayra mahshura. Sema diegi wanakusanyika. Wakimsikia Nabii Daudi anasoma. Kwa sauti yake ilikuwa nzuri namna hiyo. Majabali yanapotika kila kitu. Mtume alipita usiku akamsikia mmoja katika masahaba zake mwenye sauti nzuri, utadhania kina fulani waliko hapa. Abu Musa Ashari kisa. Basi mtume kusikia sauti nzuri ile ya Qur'ani tumekisema. Zayyinu asbatakum bil Qur'ani. Tegezeni sauti ya kusoma Qur'ani. Jitahidi fanya nzuri kidogo. Toto wana nini bado? Kama kimya mtoto mbovu namna huo. Utaweza kutangu sada dada. Okaliwa. Alikuwa akisha kusali witri Leo ni dogo na sala, hawezi kusalia usiku mtu mzima. Basi ukana subira yake mwenye kimya, dodo hivi kama sema, subira yake kimya. Akako mtu mmoja alisema Qur'ani pale kitu kibovu, kile ile mtu mmoja sasa. Kastahmini tena bwana wewe. Mwisho kaleka kwa mpana. Akapio kia. Ati katoka basi. Katoka basi shoti na mzio. Mbaka wewe. Kwani tukana baka shoti. Mtu hajui mtu sigane mtu gane. Anauzi bwana kelele watu wengi sio tubao kwa kelele buku kuzi watu bure. Basi kambio ki. Ati sasa katoka basi. Mbaka wewe shoti na mzio bomba. Sauti yako nzuri ni wa kidogo. Sauti huyu nyumbani kwake mwenyewe. Amuzi mtu wote nyumbani kwake mwenyewe anasoma usiku akapita mtu akamsikia. Akasimama mtu amekusikiliza sauti nzuri namna ile. Ndio maana kwa mwadhini sauti nzuri, imamu sauti nzuri. Siugi watu bure bwana. Sauti nzuri, tabia nzuri, kila kitu kizuri. Basi akasimama mtu amekusikiliza wewe. Akakachoka tu mbele zake. Asubuhi akamwona akamwambia, "Toda sturi bwana wewe." Anafanya jema, ampiwe, anafanya baya, ampiwe, jema, mwapie, mbele za watu. Baya mwapie pembeni ya watu. Tu anafanya jema kimya pale kushukuriwa hata kidogo. Kasu. Lakini haribiki tu bwana. Chunga maneno, hivi hivi. Utasikia mtu asipi uso ni kwake nani kasema bwana. Utamsipu kisogoni. Anafanya mema msipu bwana, uongo habari hiyo. Kwa mtu hasipi mbele yake bwana. Hatari tu utakumwambia mtu. Ndiyo siya bwana, nitafajia pate kumabia kwa kuna uchungu tu. Niki kwa wana raha kumabia hivi hivi. Alikuwa bwana fulani anasema tajwidi Unguja. Wanguvu bwana watu hataki ya tajwidi yake, ati hajui. Si wajui mtu msiye basa uti mbaya, alaki hakubali, shete sima ye. Na nanguvu, napewa ye, tujepu kwa wengine wako. Bati kitaramka kwenye mimbari, sita nyetiri mazo kimia. Bati anuanatabu, atakishuta kitaramka sifuwe hivi hivi. Basi nini bwana nyie? Habari kuchaji ishara kidogo? Nini mnyama? Basi sisi tutaki ndobe. Nene ndobe. Basi tena mkiwa mtu kama mziki mimi namtasa. Kaje mimbari yake. Ndaka teremke mtu sifu. Nini maana hivi nyie? Habari kuchaji ishara kidogo? Chaji ishara nini bwana? Mtapa nzuri mwambie. Sio mtu nakamwambia. Wapidi kaji akamwambia nimekusikia jana. Ukisoma na katutika mizmara mima jamiri na udi. Utotoke bila udi bwana. Lakini jiba kali usisogea mlangoni. Mwawia. Jiba ile kali. Wewe ndio unadharau kwa Mungu bwana. Wewe na wewe unapiga kelele kwa wanaume waje kuingilia. Sikia kati na zamu. Kati yake ni barabara mchezo basi. Bwana, gaiba tafuta watu wote bwana. Takosa tena alia. Takosa tena kali. Hata tumzaki mshoto mkibia senali. Kwenye nendesha haki, kendesha haki kwa kutabuni bani. Ndoma nendesha haki ya pendu. Ukisema haki kwa nilazi, jatu nanganya danganyo kwenye mchezo kwenye nini, mchezo pana rusa. Haya, zikila ya Muhammad Rahim. Wakalu. Dohi kwa hamna kili, mawe kwa kukieni baida kini. Au tusikita samaa, au tuangushi ya mbingu. Kama zaamta, kama zikidari kwa mkwanyesa kwa angusha, mbingu angusha. Kisaba, kipande nipage kuse bwana wewe kijali. Au tapi ya binali, au kato yu mku tumone, kwa kia wewe tume, kato mjewe. Leto yu mku. Kwa kia wewe bwana. Au tapi ya binali, au kato yu mku wewe kwa mjewe mtume. Wal madaikati, hazina madaika wake, kabila makunti kwa makunti yu kijako, mtume uyu, mtume, mtume, kato kubali, kato kubali. Bado jesha. Au yakuna lakabaitu min, zuhurufi. Awe na nyumba dhahabu, mtume nyumba yako dogo kama yetu. Ah bana. Wale nyumba dhahabu tutasema mtume kwa nini? Awe yakuna daka baitu ni zuhurubi. Au tarqa bis sama au baka kwa mbingu na sisi tupone tu na baada kwa mikono yako. Wewe ndio unachukua wana haitoshi. Atoki fanya hivyo toshi. Baada ya nuhumi aliyokuja. Wana tutasadiki kwa umepata. Hata tuna kilabe na kitabu vina sabahi. Mpaka utarangika na kitabu huko. Kita sahihi ya mku kwa mtume. Ndiyo yore. Na hawa wana mwambia hivi. Wamesilimu mwamushati. Wamesilimu bani. Huyu Abdallah. Huyu. Tato shantatu mwenye mtume. Na jeshi lake likimpinga mtume. Kanyapaya mtume kambia hithi na hithi na hithi na hithi. Mwisho wamesilimu mwenye bani. Huyu Abdallah. kitni bhule tha mujhe video ne salam karke jo tha wo kabhi nahi bhi fasal mein jeeta fasal nahi dal ad mujhe jab dil karta tha kuch kya jab kuch bhi mujhe tu wala dekha rahe mana kar tu sel rakhe mujhe aur nahi to kitni ho jab jab tha tera chhin gaya ke to tu gaya ke salam ne ko salam ho gaya dal bila bhi umayya do salam bas kaani film tumhe ne bada makka wala kuch aap ne film kiya kaise kuch bhi sab kuch kya kya kita kan selesai sebenarnya yo tu kiri umusada oh jemaah zakku kita bas sebab pokok jemaah aku dalam kata pasti mazak jiani bila bila bila busuk jiani kepingan aku tu mesti jiani tu bila kau zakki bas aku teka kau nak mampu mikisha bukan zakku punya pesmen aku subiani amia ke mencetuan dunia ni pamoja na nini kalau belum pinga akan pokok bas umusala mana deka wewe ndugu zakku bas pokok jiani dalam kata Jepun punya kakak kampokia dari ui bata. Oh ini mana? Mana dia abdul lah. Abdul lah di nabi Umayyah. Tu yang tuh musalama. Kalau mau dia banyak ini banyak banyak. Kamu tuh kau tuh. Waktu sini mana sekarang? Bila mujizat bila ini. Iba ini kita kau jual kau hidup di niat. Tiada niat. Doa kita kamu guna ini. Waktu sini beri kau ini sini. Aku tak dia bidang ini. Tio. Aku tuh leten. Wan badai kat sini mazai kat kabilah makundi makundi. Sebagai kita tuh makundi aja. Ya sentume huyu au yakuna daka baitu min zughrubi au we una nyumba ya dhahabu au tarqa fi samai au kwe we za miguli hivi hivi bila rafani pande hivi kitu kula tena haitoshi bwana numina bwana sami ngo sio kupatia kuone karejea kibali sio tuje na kitabu sahihi jamu tena yake mtume وَذَنُّوا بِالْخِيْكَ وَلَا تَتَامِينِ كُفَتَ بَاسُ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ بَاسُ تُنَتَى كِتَابُ كَتُكَنَ بِقُونِي نَسَحِيْزَ بِسِنَّ بِنْكُونَ مَلَيْكَ وَكَيْ قَوِمْ تُمَي قُلْ مُقَنَا بِوَفِي سُبْحَانَ رَبِّي أَمَتَكَ سِيكَ مُنَا وَكُفَانَ مْسِلِكَ أَكُفَنْهَنَ نِمْكُ بِسِنْكُ مُقَنَا بِلِي شَجِيكُ جَابُهِ قُلْ وَبِي سُبْحَانَ رَبِّي Ametagasika mwana wangu kwa na mshirika. Anafanya haya mshirika wangu. Halkuntu. Mimi nimekuwa kitu chengine sasa. Ila basha. Ila binadamu tu mimi. Na mwana mwana hamsi ya sema. Basha laga laga laga laga laga laga basha. Ni binadamu tu. Sio binadamu. Kisi binadamu. Kitu gani. Paka. Sio zimu. Yo siba. Mbana mamsakari. Wambi mi binadamu wana. Nesu hapu kufanya mabu hayo. Halkuntu. Kwani mimi nimefanya kwa jingine nini? Ila basharan, ila binadamu kama nyinyi, tenza vipi kufanya hayo? Lakini rasul, nimekuwa kiumbe tu mimi binadamu. Tofauti nipo tu mimi hamna tu. Sawa sawa nini? Basharu, mimi ndiye niko. Binadamu kama nini? Sio basharu nazo data basha. Hizo nyimbo tu hizo. Ten. Kwa mama na nasa. Ni kwa sema. Hapana. Kinachowazuidia watu ayuminu kwa mimi. Izi jaamu, dao nukwajia wongo, ziwa mitume, ila kari, abasa Allahu bashara, amreta tizimku binadamu, awenka msume wetu, wali halizi malaika, malaika wala kahapa, basi doi, wani binadamu kani, abasharu minna, bashara minna, wahi mende kadiu, binadamu, katika sisi tupata tukakisi, hasari kiyo nila pelekea, Abasharan minna wahida nakadihu binadamu kama sisi tena mwa chumpati katukubali sisi maadela bashar huu binadamu wa maamana nasa hakuna lidada wazuilia watu izi jaa huda ngapana lile wazuilia watu wanyuma kote huko kulpo wajia uongofu wa mgu ilankar ila kwenye kusema abasallahu bashara ameleta mungu binadamu rasuli ya mjumbe wake kakosa malaika nini atakuwa binadamu huru mbie lau kana fi ardhi malaikatun lau kuwa katika ardhi na kama malaika akaweza kubeba malaika kwa ardhi kabla ya damu binadamu na uko mbinguni malaika kwa kumi tu ya malaika bila bila Allah yastafi min al malaika rusulan min nas mungu anachagua katika malaika mjumbe wake Kwa malaika wisi wawo, mtumi wawo. Nani lada, mbina lada mwisi wawo. Kutawkana fil azi malaika tun. Lawkwa pana katika azi malaika. yamshu na wanakwenda na kurejea mutumaini, na tena wametua sasa malaika wako walikuja kisa sasa niko wametua tu mahali pala sasa tungaletea mtume kama malaika lau kana fi adhi malaika tun lau kana katika adhi malaika yamshu na wanakwenda na kurudi mutumaini na wametua tu mahali pala hata ala zada alai tujo ateremshia basi mimi na sababu hiyo ni maana rasula malaika mtum uliwaambie ndio kataa bila shingwa na kosha kwa shahidi wako mtume ana kataa sasa sababu sabasi mtume basi kataa mkubanyaji wa mtume basi wacha mtu kukataa sibali sibali mkubanyana hiyo ishara uliwaambie kataa bila shahida ana kosha mkuu kwa shahidi wangu baini wa baina kumba ina kwa mimi na nyinyi innahu kana bibadi khabira basira mungu mwenyewe ni mjuzi kwa waja wake khabira anawajua ndani yao basira anajua nje yao pia bayahdillahu mwenye kuongolewa na mungu bahwal muhtadi ndio mwenye kuongoza na mungu asema walladhina tadau zada huda wanukubali kuongoza tu tunaongoza ina upitia tu hao ni watu amanu birabbi walimwamini mungu wazidna kubadilisha uongozi sio anaongolewa watu ovyo ovyo kama unasema yuhmalu mutlaq mutlaq man yahdillahu anaongolewa na mungu bahwal muhtadi ndio anaongoza wa man yudlil na mbembu kishapatide mbali kupotea bada nitajilele waliaa kutapatia mitazi kumtengenezo yu bada bada mazahu atagaza kuluba walipotu kupoto kalipu kalipotile mbali nyoja wanazo nye mbali bada mazahu atagaza walipu kupoto kalipu kalipotile mbali takatilati kaifa ya hadidahu kawuma kaparu bada imani kiki mkwa taongo watoka wana kadusho nye hangole siyo mbago hoki hoki wama yuzilu mila fasikina mkwa hapotezi ila wale kutoka na kwa yake wataki mkiza na kila kare kutoka mfahamba ni ya mambo hobyo juu hamali mbutu na kwa wale mkaini mecha tumo kule hapa tina chiyo wama yudhili zile ambaye mbuki isha mwache kupotea pala nitajila na huo yaa kutalpatia bipezi wakumongowa minduni isu kwa mtu wana hashuru mtuta wafukua ya umelkiyo mati au kutuwa chunga kwenza viwanja pakuhukumiwa kutuwa chunga kwenye kiwanja kwenza kwenza tukuhumiwa ya umelkiyo mati ana ujuhi jua ni usota wakatakuwa na bururu hapa kuburura kwa sababu gani burutwa atese kwa burura wakatakuwa na bururu jua ni usota wakatakuwa milazo kichali bururu kipeli kwa kumi kili kazi kutukumi wala shuru tutawa kutanya tutapereka hachara kutanya hachara kutereka tutapereka weza kiwa nkecha kwa humiwa chani teko hukumiwa ana ujuhi hali kuwa na bururu tuwa haya wana bururu jua ni usota wakatakuwa Omnia, ndio. Hali kwa mapofu. Wabukuma viziwi. Mabuku, suma, viziwi, yote mkusanya. Wale kwa mtu anaona bururu viziwi haoni hata mbuyu hukusema wewe. Bana kubwa. Wale bururu wanapelekwa motoni, hali kwa motoni, hawasikii, hawajui kusema. Mawa jahanamu, ndio. Maskani yao ni jahanamu. Jahanamu hiyo. Moto mkali kila wakati, sio muda mrefu. Utagia ule moto, moto unagia, ndio. Okay, good idea. How be? Kulama, hot! Kida ukidia ule moto. Kida ukibutika nguvu. Zidi na mkaira. Kida ukidishia kuwaka. Au kida ukidishia kuni. Kaira kuni au kuwaka. Kida ukida kusimika. Kida kusinzia kusinzia. Kulama, hot! Kida ukisinzia moto ule. Zidi na mkaira. Kida ukidishia moto. Zidi na humtaira. Kida ukidishia moto. Wakari walisema wao. Dali kajaza hito jaza yao kwa nini? Jana mkaparu bia hati na kwa kuwame kabisa jaza yaki suwema unewa. Dali kajaza hito jaza mkaparu bia hati na kadu wakisema aitha kuna ivama morfata tukisha kwa sisi ni pupa ni gumu lakini haina nyama morfata ya ni pupa na burugika burugika tika kukulio mwango leo makukulio wakisema aitha kuna ivama morfata tukisha kwa mikupa mituku morfata ya makupa mibopu ya burugika tika burugika Aina la mabusuna tutakufulia sisi halkan jadida mpo nyingine wongo awala miarau hawakuona Allah ladhi khalaqa samawati hawaoni hawajui kwa Mungu aliumba mbingu na afiqadir anaweza la yakunu kamithla kuwaumba watu baba Mungu kaumba mbingu na majiwa jambo ni binadamu kama hivi hata futi kuja dini pachache anadimu Awa kwa zaina kini kani. Mwani mpingu wani. hawalam yarau, hawakuona, hawajui anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha min qudratin bil-qul azim, hawapo ni qadiru limeza ala an yakhluqa mithlan kubwa mfano wao wajalu ajala shakiyangu mudawa na wada pia pana shaka baba zalimuna idha kukura wakakataha wali kudhulumuna mfibawu wame katayu kukarishu kukarishu na kadusha itarigeweni sasa nasema kidogo wa bari jeleleni ili tutela bami sina damu yote ya nakukosa basi yone jeleleni tu tutatale kasi mambo kumi au zaidi ya mtake yaliyo mtake jeleleni ili utele bami na mmoja katika hilo jeleleni bwana kila wakati anawasifu mitume kwa uchu wa wanawake kata bwana leo kasema kia Allah kasee kia kipati kituwa hai na sauti kiwa nzima sauti imerejea kika metati kena kutembea tena bahati gine labda yeye jeleleni bwana utaona mara nyingi anawasifu mitume kwa sifa za kuonyesha wana uchu wana uchu wa kutoka wanawake hata Nabii Muhammad nakuwa anapalikia mpaka kwa wake za watu. Jeleleni moja hii Nabii Muhammad tutasema tingie mwingine tumejinisha Nabii Muhammad bwana anamfanya kwa nauchu katana ni mke wa watu akamwambia kamoa jeleleni bwana mchuri bwana ina mibaje mkhulafi na wale waja wetu tuliwasafisha usema tazama kwa watu haya hii bwana sema mtu ni kila siku kiamrisha jambo waza mwenyewe Iza anta kama hivi tati ma anta amiru bihi tulti man iyahu kamu wati. Nini? Misa zaadu. Wa inna ka inna kama hivi. Tati ma anta amiru. Utoe unalifanya dhile unaliamrisha. Mwenye unafanya. Tulti man iyahu kamu wati. Ya utamona na huzumba. Misa data fani. Wala msikitu mwenye hupani. Wala katitu kitu unati fani. Misikini. Fa inna ka ma. Wa inna ka izma. Wa inna ka izma. Tati ma anta amiru bihi. Tulti man iyahu kamu wati. Dobara kumeka kila kitu waza mwenye, waza mwenye, waza mwenye. Zala ni wala kuwa na weka watoto wa kupanga. Kana kwa na wapaya kama kutuwa wadoa na wadisi na kila kitu ya nini. Na wake zao, na ruse kuwa na mama zao. Na wawo na ruse kuwa watoto, wake, wale kutuwa wu. Akaja mbahati mtu, umeka musamamika ipapeto kupanga kama jasuri zao. Akitwa Zaidi bin Muhammadi. Akaja mtoto wadoshi, apana rusa. Udu uhum li abaihi, kwa teni kwa majina baba zao. Warisi yani na jamaa zao. Tukitaka kuwasaidia, wasaidie tu ila antafalu ila uli ya kibarufa. Kwa panye, sana pana kitu. Ikisiwa bari shikina, bari kulisiwa na mwanawa, bari shiwali, bari kuwasa kwa kukumu. Nakapa kina ndoshi. Nakapa kina ndoshi kwa kukumu mwanawa, Muhammad. Atu zaidi ya kaiswa, zaidi ni sabi. Zaidi ni harika. Kala kwa likuwa na mke nile. Akamacha. Mbuu kababia mwawe. Mwawe na mkewe, romacha. Iziti kusiliti kwa sibo na uu. Isiliti kwa tuwote kwa mtoto kule ya. He doktor Sancho nini, si mtoto wako. Anaweza kwa mkewe, mkewe, na wewe anaweza kwa mkewe. Basi. Mtu atafanya mafudi njia. Mtu umepanga mtoto kabla Uislamu kuja. Aja mozeshe mke. Jamaa yake, kala kwa mtu watosha hii, watosha hii. Basi hako watosha hii, basi. Na mtu mwe mtu ni mwenye haya. Atuona kazi ya bolile, kwa kumuwa yule mtu ambayo zabayo, mbaya mbaya mbaya mbaya. Kuna kisea mwenye ukuja uko. Ali mwaki kitu kidogo na kumika babu, ah kitu kidogo, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, ala, nama yami, nama yami, wesi babu yami. Tatila uyu, lamtu mazami, babu, babu, babu, namo. Dua ya hii. Wesi takulu, mtume akamozesha, kina kujoyote hala. Akamozesha, jama yake, uyu, mtuba wake, Zaidi, Harisa, mwarabu. Lakini watu, tatu zamani, wanatekana, bano, wanatekana. Wala bukitika na nyewe, wazuku kitika na, wazuku kitika na, wazuku kitika na, kitika mwenye kukumu, mwenye kukumu mpeti. Hili kwa namenye. Hata uu Zaidi ni Harisa zama zao zao kafiri, kama usilamu hukuja. Alipuka kwao, warabu, bani kalbi onesha. Kama jina kalbi onesha, kajina makumu mwenye makumu. Kama kama wamake, nakuja kisingine, kiyano kakabakwa. Waka uso bali bali mama, kwa uso kukine, kwa uso kukine, aka uso maka, aka uso maka. Aka nuluri, wana jama, ya kiliri Hadija. Hakim, Mishizam, Mihweli. Na Khadija bintu Khuwaylid, Hakim bin Hizam bin Khuwaylid, ya kamenua. Akaja kamletea bibi Khadija, chalut naku. Kwa kija kakitame, kikitasaidia, mikinunua, kwa kitao, kikera mwishwa, kikwa nusara. Khadija kawanae, Khadija kampa mtume, mtume, kato zama hepezi mambo ya uri ukumana ni ya kampa ungwana. Ni kampa ungwana, kakakane kumle, kwa manawe kampa. basi wakasikia wazee wake. Baada ya miaka kwenda kwa yule kauzo makaa mtumba uko makaa kakaja kule kulikuwa mtoto wao. Karibu tena kauzo uko na mabali ndio tabani wajiwani akani ni wajiwani hakindi hizani bil khwaili akampa bili haji jadi khwaili bila zake akama kila kula kampa mtume mtume kwa yani ni kitu kifanya kitana akampa kwani kile kitu kifanya yesu ni kibani akaja wazee wake baada ya miaka. Sasa kwa hiyo kuja kaja. Wakaonana na mtume. Wakamwambia huyu mtoto katika nyumba hii kinaje kwa mtume. Katika nyumba hii huyu si mtume, huyu mtoto wetu. Lakini ndio yule sasa kukabatana na mimi, ametoa kwa mama, sijui kupeleka gari mtume kwa hapa. Tumekuja kumkomboa, kumnunua. Sasa ndio ndio kwa kiasi hicho kumpa pesa zako au zaidi mtume mtoto wetu. Mtume akasema, kama shauri ni mwenye yule mtoto. Akitaka kupatana ni kwetu sasa kipenda tatizo. Na kama atakukana mimi siwezi kumlazimisha kulitoka baada mimi nataka. Ndiyo wewe, wewe ndiye mimi. Bana hiko hapa. Wakati akatafuta kula kamaona, akamwambia, "Natikia sisi." Nataka kabata sisi tambo ya kabata sababu kama hicho. Natujua mimi nani, mimi babangu, yangu yangu, wewe ndio baba wewe nani, wewe nani nani. Basi sisi tunafikia, wewe umenunuliwa, umekuwa mtumwa hapa. Tunakuja kwa kwa Muhammad. Na Muhammad, sisi tume. Lakini amini bado mko batari. Katuambia, "Tayari juu yako." Ukitaka tukuchukue basi tukuchukue, urejee tena kwetu kakae. Kama nzuri, ndugu zangu. Mimi sitamwacha mama. Una kiasi upana? Nasema ndio. Na kiasi utuba huko liko bwana wangu. Bali kasema ni wewe bwana nani aliyeweka? Hamjui nani aliyeweka? Hapa iko kile kile kile kile. Sitakata tu tu hapa. Akaja nao, kaja mtu. Nikamhadithia. Ndio tunajua najua. Huyu ndo babangu yule mnyangu ndio babu nani nani nani. Basi ameniambia hivi na mimi nakupa shauri mwenyewe. Kheri hapo. Tutakuwa pata, pata. Sasa tete tete. Mimi sitabadilisha mtu mwingine wewe. Wewe kama mtu wewe una kiasi utuma sababu mtu mkesa mata 10 na 12 na kiasi utuma kasema ndio mtu una kiasi nini una kiasi mata kwa zako kasema naje kidogo sina haja nao mimi sijawa na mturi mwinguni kama wewe kwa hivyo nisiwezi kukubaduka wala sikitika nikimekata sikitike twende nikimekata chukua wale wakaja mpaka kwenye kaba sio majini yangu kwenye kaba mustakbiri na bisali ya tahruda wala kaisa mrazala mtumjia kwa kitao kwa kwenye kaba pale mustakbiri na bisali kwa kitao kwa kaba Tamira. Natukumbeleo si kwa pale pale na mchana kile kile. Tajiru na kila kuzi kwa kwa kaza. Isi kwa kaza. Kwa hiyo mko rafiki yeye. Ana kaza. Hebu ni kalena mtaje na mstakidiri na dini kaza kwa kaza. Tamira na kaza kwa kaza kaza na mzungu yeye na tajiru na kila kwa kaza na kaza. Basi kale pale. Kwa hiyo ni kaza pale. Sema. Na kiwa na huyu. Kana kaza hiki. Zaidi. Kasema basi yeye na mimi kaza. Mimi nimempongoa kitu kama jamani. Na hawa wazee wake. Bali kali. Wanda kuya kuya kumkomboa. Na ile kataa huyu mtoto kuwapata. Anataka nini? Basi. Na kuhudhuria yote, na kushuhudia yote. Kwa huyu ni mwanangu sasa. Kureshi huyu, huyu zaidi bin Hassan. Ya bidai ndio bin Hassan nalo kwa nafanya. Tabani tabani nalo kwa nafanya. Basi mwanangu. Basi furahi wale kwa mimi kwa kureshi wale. Bado kwa bali khalifa kwa bali Hassan. Na kwa bali. Wakati dawa. Hala kumtumia kutaka kuzidi kumtukuza. Akapotea mtoto, shangazi lake, mwenye mtume. Ndio zake mwenye mtume. Zaina kubitika. Leo kile mlele kaza, kile mlele zibele, leo ndugu zake. Wakakataa wale kapinga. Kwa sababu kwa sababu kumbana ni nito wala ufanana hapo. Ndio kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu. Wakakataa. Ikatele kwa kwani kazi ni kubali, utakubali kwa sababu kaelewa, akakaa na mtume. Akakaa na nani? Zaidi. Kina kini, kina maji kishabasi. Kina namna bibi yeye anajiona bibi yule zaidi. Anaona tabu zaidi. Kwa nini mwoto hii kiasi tangu yori na mia mia mini? Basi kila mara kikibia kiyo, minta macho kimeza usimati. Minta macho kimeza usimati. Kwa mtume kichambi, wakimacha huyu mwewe. Basi huyu ni kutini kutiliza ele. Ya kono selisa kagabani na nina na nina. Basi kwa. Na mkena ya nangu watema siyutu. Kwa mtema mingu. Wa itakulu. Mbara kwa kime kumbuka utuko kisema. Lillazi anhama Allah alayhi. Rufu. Kwa hivu kwa kwa kwa kwa kwa Wanitakulu, kumuka, ukukukisema, lindazi anahama Allah alayhi, kumabiyo ya bae, mtu kapanema, ya kuka usilama. Wa anahama kale na wame panema, kuka uwana. Wana mambia, itakida mke mku, tahmiri, usimake mkeo, kile ya mambia, tutuake mku, usimake, tahmiri, tahmiri. Na mtume na jopata mwa mshake, eti hataka ya mwachope. Na mtume na wabopa mani lewa, kila damu, kwa tutasema, na miyamin, ya nataka nikabia ndabu, ya kawiji, ya kwa tutukea. Wana mtakila, watu, bifi, nausika. Na unapita katika nafsi yako, Allah hukutisha kwa mkote ya dhirisha, ya kuwa mekwami, umawe, unapita. watasema sasa baba watu kwa binadamu tume iko haya na nini sasa nikusema tena wallahi hata kasha mungu ndio anataka pesa hivi kitisha sharia ya mjini gani kwenda baba basi kana ma kaza zaidu nina baba alipomaliza zaidi haja na mtu hana haja na bahati nzuri hakuna sahaba anatajwa kwa jina lake tupa huyu ni mtume wake huyu tu kuna mtu gani kuna mali kuna nani katika Qur'an ila zaidi peke yake kana kaza zaidu nina baba alipomaliza zaidi haja ya kwa mtu huyu hana haja na zaidi nataka tutakuoza kwa nini ni kaida ya kula na mumini na haji isipati kwa ukitu kwa wengine ukitaka kuona na hili lakini sipo wote nafika kwa mimi wale watu kaka na pata watu kupanga na kashinda basi na kaida na watu kwa watu kwa kazi hiyo ndio mpa kuja wewe kuja anza kwa wewe ndio wewe kwa basi sasa sio kampenda nini ni kaida ya kula na mumini haji isipati kwa ukitu kwa Islamu wengine si azwaje ya yai katika kuoa wake wale watu wale wapanga watu sisi Sunnat Allah. Makan ada pedas ini. Sebab ada bersyirin. Datang ke dalamnya sebagai. Dia nak. Sumpah wakar basar walaiha. Sumpah jam sudah kena pergi ke dalam akan mana? Akan pergi dekat asyik. Itu main asyik untuk kelakuan. Dia nak. Sumpah tu yang kita sedihakan. Sekiri pak. Asyik masyik dan sebab kecabu. Dia kecil dia. Oleh kali pun saja. Jangan doa bukan aku lewa. Kita tak kau lewa. Saya tak kau kiri hukum. Akan jah. Akan yang kena tumbuh hakim. Akan wajib. Umum nak apa. Kau jangan lewa. Lewa saya ini. Ata kwa kiamu mtume. Bado kama shiki tu. Kisha kwa nani tu shiki kwa watu? Asinga shiki kwa kama mwa mfahamana. Asema je waleni bado kwa mtume kama shiki kwa watu. Sintilizi hii. Kumba waka tasaruhu alaiha. Baada hii bado kama kama yetu. Kwa lewa, mtume kwa kama na kwa wakati nasi hukuha. Apende mwana kwa kama kama watu. Mtume kwa kama mtume mtume wale kwa kama. Mtume kwa kama leo. Kwa pili. Kwa mtume nasi kwa kwa watu. Nasi shiki ila mikepo. Mtume kwa mtume kwa watu. Ni kwa sikile. Kadhalika kadhalika katiri adawala kaza kafanya nini akawacho mtapo kwa kwenda mwingine yenda kwenda kwa kiasi utaenda kwenda kwa tamaa atamashi katika kadhalika kipande hiki kwenda kwa sisi sio mara kadha tulalea baada hii sala ka fi nafsi huwa kadha yake ndio ndio kwa sisi kibure kadha yake kwa tena ndio ndio kiasi akira sawi dikele aje katiri kwa nini katiri sina ni kwa jumba ndio ndio sawi na pika sina yote kwa sababu kwa sababu mtu hata kumtumia kapenda hajioni kama hana sikio hiki bali sika ndio ndio yote Ila sikini kuwa naja uchumi bale kena kena kena kena kena kena Na siya nabi ya nabi sari Kanta kwa uchumi sara sara sara kukitia kumita msamehe Ati samehe na sisi Ate kwa jimenki vitabu bingi katunda bala Ekito vila damu Hakuna sokosa Basi shatu yuwe bana kwa hiki sike kiki Sio kama kentabu tutaliwa ujui bale wa chatu zome Ya budu rhimra anda kutuba tahaji la fasikati ya dhulumi Mtu jingana sari kitabu kifungole kwa luka utaliwa tu ujui bana kama pasen Kapa tabu kuna sara Wale kwa kikana zaidi utapamtu zaidi bale Sebab aku kena kunci tangan, aku panggil. Dia berhasil diri dia. Ini kaya jalan diri, ini. Jadi dia balik. Dia kaya jalan diri, ini kaya jalan balik-balik. Tapi dia, siapa kita aku sebanding, ini kaya lelah. Siapa kita aku sebanding, kaya kini awak tu, sebanding sebanding sebanding sebanding. Nah, siapa balik kepada saya, sikah ini, kah ini, kah baik-baik aku balik. Dia balik kepada aku. Ya tu nulim, kini itu dia kata nulim. Ya tu nulim, anal kutub, tahadi, akal, sifat, kita aku nulim. Itu dia kata kita aku sebanding, kita aku sebanding itu. Walah, jadi dia aku bunuh, dia anak kera, wabibah. Aduh ya hulu, pada dia datang nak buat magbumu. Hai dia datang sini, mana tadi kita baru datang ada macam kita boleh. Wallah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمتي فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا قل وبي وأورثتم kwa nini anapewa utume huyu, kwa nini apewe huyu, wanana uchungu hasadi kiudesu binadamu. Am yahsuduna nasa wana wahusudu watu ala ma atahumullahu min fadli, kwa vile ambavyo Mungu mwenye kawapa kwa fadhila zake imekuhusuru nini? Nanye mnapata vile vile. Wakasema vile vile utume huu anostahiki ni fulani na fulani na fulani, imekuhusu nini? Laula nuzila hadha alquranu, kwa nini siteremshwa hii Qurani? Ala rajulin, kuteremshwa mtu azimi mkubwa. Nani Muhammadi? Kwa nini anapewa utume? Mila alqaryataini, katika miji yetu mikubwa hii Maka na Madina, angetafuta mtu mkubwa. Muhammadi nani atapatia taki? Maka na Taif, nimesibanyiki. Oh, jazakallahu khair. Maka na Taif, Madina haijakuwa kitu wakati huo, miji yao mikubwa Hijazi ni Maka na Taif. Wakasema utume huu hastahiki huyu, anastahiki apewe mtu mkubwa, na hakuna mkubwa katika nchi yetu ya Maka kuliko Walidi bin Mughira, na hakuna mkubwa katika nchi yetu ya pili kuliko Urwa bin Mas'udi. Kwani utume asipewa Urwa bin Mas'udi? Kwani nasipewa Walidi bin Mughira? Anapewa huyu nani? Laula nuzila hadha alquranu, kwani nisiteremshe kisomo hiki kinamwacha Mungu kisiteremshwe? Ala rajuli, kuteremshe mtu azimi mtukufu mjalkaliataini Mungu au miaksimuna rahmata rabbika, kwani wao wanaogawa rehema za Mungu mwenye heri yake mwenye Mungu? Basi mpate tupa heri na sururu na wema uhai, vipaji vya nuru havikuwa mbali yao, hayadhuru wala hayafai. Basi ndio mkosema kul wambi law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, lam yakuwa nyinyi ndio mnamiliki hazina khazaina za Mungu katika mkono wenu. Msigen payat hazina za hadithi, lakini ngefanya hebu gawe binadamu kwa bakhili sidako sini tunakuni nini. Kul wambi law antum law kuwa nyinyi tamlikuna khazaina rahmati rabbi, ndomno miliki khazina za rehema za Mungu, nikaambia wapeni watu idha lam tatum kezuia kwa khashyata libaqi, kwa ajili ya kuogopa kutoa kutoa hata atapisha khazina yangu itapisha. Lakini kwa bakhili wao takhazina za Mungu mkepewa mkapewa gaweni msitoa. Qul law antum law kuwa nyinyi tamlikuna, ndomno miliki khazaina rahmati rabbi khazina za rehema ya Mola wangu, mkepewa nyeruhusa hebu gaweni mwape viumbe rehema hizi idhanda msatum. Kwa hivyo mkezuia kutoa khashyata linfaqi, kwa ajili ya kuogopa kutoa. Wakana linsanu qatura, ama binadamu bakhili bwana, hata si chako na uchungu. Haya, wala si Nabi Muhammad tu, mitume wake mwenye mizimu amewatukuza, amewapa haya kwa haya kwa haya. Walakad ataina Musa, tulimpa Musa tisa ayati, miujiza tisa mikubwa mikubwa. Ila Firauna ala fasal bani Israila, hebu waulizeni Mayahudi. Nabi Musa kupewa hivi, kupewa hivi. Sasa kwa nini kipenzi cha Muhammad kukasirika? Ni Mayahudi. Fasal bani Israila, alipewa miujiza hii hivi ya ahum alipoende, yani kwenda miujiza tisa. Faqala Firaun, baada kuonyeshwa miujiza yote ili Firaun alimwambia Musa, inni la dhunnuka ya Musa masura, mimi nakuona wewe Musa mlerogo mtazimu wewe. Hai, hiyo miujiza yote mimi mtazimu tu, lakini akutukanaye kutanguni tusi. Tumesema zana katika Qur'ani